أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة اول دا سورة کے دا اللہ تینزن من ذکر کو اللہ رب رحمان رحیم او مالک او کلچی اللہ دیو پی جندو او دا اللہ عبادت کوا ایاک نعبد و ایاک نستعین چی اللہ دیو پی جندو دا اللہ صفات دیو پی جندو او چی عبادت کے نی عبادت پری صحیحی او دا اللہ سربا شریک و حصدار نا پیدا کے او چکل اللہ دینی پی جندلے بیا عبادت چکے نو شرکیات پا دنکی گی دا اللہ صفات پا مخلوق لور کولے کی گی اول مد اللہ صفات پی جنی نو بیا بولا زان عجزو گنی ایا کنا بدو ایا کنستائین خاص تا عبادت کو او خاص تا نعمداد غوارو دا اللہ عبادت دا بغیر دا اللہ دا امداد دا نکی گی اللہ نا امداد غار اے دن سرات المستقیم دیزے نا درے مئیسا دا سرات شروع کی گی تر اخیرہ پوری دوئے سے موقع تیرے سوئے دا اللہ صفات چوپی جندو فلا عجزی دی بیان کا نوست نا سوالو کا د سوال طریقه ته تخی چې اول دا الله تعریف وکا بیا او تزان عجز غنا بیا او سوال وکا لکه حدیث شریف کی راضی بهترین دعا و دعاګانو کې دعا د یونس علی السلام دا زکاره کې دروازه شرطونه د دعا درې شرطونه دي او دروازه شرطونه آئے کې پوره دي لا اله الا انت یعنی اللہ تزما حاجت پورا کولے سے سورہ انبیاء کے دا یونس علیہ السلام دعا چی راضی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا اله الا انت حل دیکھ ہوئی کہ اللہ تزما حاجت پورا کولے سے سبحانک تو پاکی دبو خلنا او دا ایجزنا استابل چا تاجت نشتا زان با تاجزو گنی او درم انی کنتو من الظالمین ظلم پا مانر کمی دے ما سر ازباب دخلاسی نشتا کم دی اللہ تم اخلاس کے نا دریوارا شرطو نا دا یونس علیہ السلام پا دعا کے نبی علیہ السلام فرمائی دریوارا شرطو نا پا کی پورا دی چا نغواری چا مالک اگنی زنو تا محتاج اگنی آغا دا بخل نپاک اگنی اے دن السراط المستقیم عام خلق دا مانا کئی اوخی منگا تا لا رنیغا پا دے باندے دوائی ترازو نرازی یو تراز دا چیز دین مخ کی تاکم تعریف دا اللہ کو او بیاری و تخفل اجز کارکو پلا عزیزی دی بیان کا دا اللہ صفات تیو پی جندو اللہ دیو پی جندو او بیاری و تزان عجزو گنلو پلا عزیزی دی اللہ تخکارکا ایا کنابد و ایا کنستائین نو داولی سکا گلار دا چی اوز اللہ نے سوال کی چی ایدن سرات المستقیم اوخی امگا تنی غلار یو اعتراض داو چی دا مخی کم صفات او پی جن دا نو دا دا اللہ نے غلار دا نو ولی دا نی غلار ندا چی اوز تیر نی غلار غواری دویم اعتراض دا چی نبی علیہ السلام آم پا منس کی دا صورت لستو اور تر مرگا پوری لستے ہو نو آیا نبی علیہ السلام تا نیغ اللہ را نو معلوما چی آیا اللہ تا سوال کہی چی اہدنا صراط المستقیم اوکے منگا تا نیغ اللہ را دے اعتراض دوارو اعتراضون جواب ہو آغا دا دے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر سے آئی دا دے جوابو نے کہی یہ لفظ دا ہدایت نا قرآن کی بہت اللہ سبحانہ با نرازی اور دا ہدایت سلور مرتبیری بہت اللہ سبحانہ با نے قرآن کی لفظ دا ہدایت استعمالی کی او مرتبی دا ہدایت دا سلور دی یو انابت دویم ہدایت دریم استقامت او سلورم ربط القلب انابت او ہدایت استقامت ربط القلب ہدایت او گنو مانو سرازی یو دے ہدایت عاما لکہ سورہ طہٰ شپاسم سپارہ آیت نمبر 50 پنجوسم کے ہدایت عامہ آج کر گئی فرعون دا موسیٰ علیہ السلام نے تپوس کئی استار ارسوک تے موسیٰ علیہ السلام وطوئی قالا ربنا اللذی آتا کل شئن خلقہو ثم ہدا اللذی قالا ویل موسیٰ علیہ السلام ربنا اللذی رب تم گہا وزاتے آتا کل سے ان خلقہو چو اکرے دے ہر یو سیتا پیدا وقت دو سم حداو بیاولا ہدایت کرے دے بیاولا چل خود لے دے دا گزرانو دیتا ہدایت عام ہوئی سم حداو بیاولا چل خود لے دے دا گزرانو اللہ ہر یو شے پیدا کرے دے ہر یو زندہ سرے پیدا کرے دے اور بے اولاد گزران چل کھولے دے معصوم بچے سے پیدا سی موری سینی لوا سی نارا پیر آکھا گی اور پشابہ نے اس کیے تی رہیے بیا جی لگلوی سی نبیا ہر یو شے راکھ دے اخلاقی سی پوزا کے نمنڈی غوا کے نمنڈی خلا کے ایسے ہی نیتا ہدایت عامہ ہوئی دا چلو اللہ چاہو خولو دا تا اللہ خولو نیتا ہدایت عامہ ہوئی دا مومنانو تا کافرانو تا مشرکانو تا دا کسی میں دایت طولو تا اللہ کئی دا گزران چلو تا خیئی ہدایت پمانا دا ہدایت عامہ انسانانو تا زناورو تا هر چا ته د ګزران چل الله خود لري او که په خپل معنی واخلې هدایت هدایت او نظمارغان پر بیا هو پیغمبر نه راغلي جنن دوی ربنا الذي اعطى كل شيء هر یو سیستم می هدایت کړي لري ورکه مې هر یو سیستم ته پیدایش پیدا وخت او بیا نو له هدایت کړي نو مارغان ته پیغمبر نه راغلی هدایت او نو گزران چل نه هر قسمه زند سر ته خوله دانګي سورۃ الاعلی درې میات کوي دې سمج بارکه والذی قدر فهدا والذی ولا فکرته قدر فهداو جان انداز کرے نے ہر یو چه فهداو نی دے تو اللہ کرے نے یعنی ہر چه ہر یو چی لے دا جن درے کا انداز مقرر کرے را او بیا دا جن تیرو لاری و تخود لی دی یہ تو ہی ہدایت عامہ دانگی ہدایت پمانا دا بیان راضی ہدایت پمانا دا بیان سورہ انبیاء آیت 73 درے آئیم وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَا مَوْغَرْزُلِمْنَ دَيْلَرَا اَئِمَّةً مَسْرًا پیشوہان يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کی بیان میں کلو فحکم زمونگا ہدایت مانا بیان يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کی بیان میں کلو فحکم زمونگا ہدایت مانا بیان تانگی سورے رات دیالسم سپارا سورہ رعد وم آیات ہدایت پمانا دا بیان وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ یقیناً تو یرون کہ ان کے ولکل قوم ہاند اور پانا دا دیو قومو لارا خود ان کے بیان کہ ان کے ولکل قوم ہاند اور پانا دا دیو قومو یو بیان ان کے ہدایت پمانا دا بیان دانگی علف لامیم سجدہ یہ اسم سپارا آیت نمبر 24 سلیسم ہدایت پمانا دا بیان وجعلنا منهم ائمتا یهدون بامرنا لما صبروا وجعلنا گذلنگا منهم ندینا ائمتاً مشران پیشوہان یادونا بے امرنا کی بیان میں کلو پہکم زمگا لما صبرو کلا چر اکلک ولا روپ دین باننے لما صبرو کلا چر اکلک ولا روپ دین باننے ہدایت پمانا دا بیان دانگی پیاس پکشتہ میں آتی ہوئی اولم یهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أولم يهد لهم أين بيان كريم قديتا كم أهلكنا ثم أهلك لنمنا من قبلهم مكن دينا من القرون لفعونا يمشون في مساكنهم چیزی نہیں پا کرنو دا گئی کے ہدایت پمانا دا بیان دانگی سورہ آراف آیت نمبر 100 سورہ آراف آیت نمبر 99 سپارہ عالم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها عالم یهد آیا نرے بیان سے للذین ها کسانو تاو یرثون الارض چوائخ انتل ازمکاو یا اخل ازمکا من بعد اهلها فدم اسرانو ددیناو عالم یهد ہدایت پمانا دا بیان دانگی سورہ آراف کی آیت 159 یوصل یو کم سپیتا وقتانا مسنتے عشرت ازباتن امما ومن قوم موسیٰ امت یادون بالحق وبہی یادلون آیت 159 یوصل یو کم سپیتا ومن قوم موسیٰ اور قوم موسیٰ علیہ السلام نو امت یو ڈلو یادون بالحق چی بیان میں کلو دا حقا وبہی یادلون او پدی حق باندے برابرو لنور خلقا ہدایتا پمانا دا بیان دانگی ہدایت پمانا دا توفیق رضی سورہ یونس یولسم اشبارہ آیت نمبر 9 نہم ہدایت پمانا دا توفیق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإیمانهم ان الذین بشکا کسان آمنوا کی مومنان دی وعمل الصالحات او عمل کرنے کا وعمل الصالحات او عمل کرنے کا نیک عمل کرے وی مومنان وی او عمل پسند طریقہ یهدیهم ربهم توفیق کی نہیں تنم دنے بی ایمانیم پسبب دا ایمان دنے یهدیهم توفیق اور کی نہیں تاؤ بی ایمانہم وسبب دا ایمان ددئی ہدایت پمانا توفیق اور دانگی سورہ عنکبوت آخری آیت پوری 69 یوکم آیم ہدایت پمانا نتوفیق اور سورہ عنکبوت آخری آیت یوکم آیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا والذین کسان جاہدوا فینا جاہدوا فینا چی جہاد کرنے فینا زمگا پدن کے لنہدینہم سبلنا خواقا توفیق پورکم گدیتا پلارو زمگا لنا دیانم سبلنا ہدایت پمانا توفیق لنا دیانم سبلنا خواقا توفیق پورکم گدیتا پلارو زمگا دانگی سورے کاف تین لسم شفا آیت نمبر 13 دیار لسم ہدایت پمانا د توفیق نان نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نان نقص علیکاو منگا بیانو پتابانی نبعہم بالخاق خبرت دی پریتیاو انہم یقنن دی فیدیتم زوانانو آمنو بربیم ایمان رونے پرمت دی باننی وزدناہم ہداو آزیاد کرے ہمگا دیلہ توفیقاو وزدناہم ہداو آزیاد کرے ہمگا دیلہ توفیقاو ہدایت تمہارا توفیق دانگی سورے زمر دریسلمہ جی پارا آیت نمبر 17 واللسم ہدایت تمہارا توفیق والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والذين اجتنبوا الطاغوت أهاك سانت زان من كيد عبادة غير الله أن يعبدوها عبادة كيد غير الله وانابوا إلى الله أرى قرضي الله تا رجوك يا الله تا لهم البشرى دين فنزل فبشر عباد وَزِنَوْ چَانْزُمَا بَنِّگَانُ دَاؤُ الَّذِينَ آهَا کَسَانْ يَسْتَمِعُنَا الْقَالَا چِ وَقْتِ انگری خبرو دا اللہ دا قرآن داؤ وَيَسْتَمِعُنَا آسَانَاؤ وَسْتَابِدَارِ كَئِدَ آمِرُ دا اللہ آزان بَدْ كَئِدَ نَوَاهِو دا اللہ ناؤ اُلَائِكَ الَّذِينَ آدَاهُمُ اللَّهُ دا کسان نے چی توفیق ورکنے دے دیتا اللہ و اولائک هم اولو الالباب آدا کسان نم دے دیا قلمنہ ہدایت پمانا توفیق اولائک الذین دا کسان دی ہداہم اللہ چی توفیق ورکنے دیتا اللہ و اولائک هم اولو الالباب آدھا کسان نم دے دیا کلمندو لانگی سوری علی عمران آج کیسی شپاگت یہم سوری علی عمران آج کیسی شپاگت یہم درہم سپارا ہدایت مانا توفیق کیف یاد اللہ قومن کبروبان ایمانیم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كيف يهدي الله سننگ ما توفيق وك الله قمنا قوم تكفروا بعد ايمانهم كفر كن بعد ايمان دينا وشهدوا او بيان كن ان الرسول بشکا پیغمبر علیہ السلام حق دی سیارے و جا امال بینات اور اغلی دیتا واضح دلائلو پاکانیت پیغمبر علیہ السلام واللہ لا یدل قوم الظالمین اور اللہ توفیق نور کے قوم دا ظالمان اتاو ہدایت پمانا دا توفیق واللہ لا یدل قوم الظالمین اللہ توفیق نہ ہو کہیں قوم دا ظالمان ہوتا ہو ہدایت مانا توفیق دانگی سورہ نساء آیت 137 یوسلا وزر سمیں 137 ہدایت مانا دا توفیق ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ان الذين بزكاكسان آمنو چه مومنان دی ایمان روڑے سم کفرو بیا کفر کئی سم آمنو بیا ایمان روڑے سم کفرو بیا کفرو کی ایمان روڑے بیا کفرو کی بیا ایمان روڑے بیا کفرو کی سم دادو کفرن بیا زیا کی کفراؤ لم یکن اللہ چرن دے اللہ لیاو پرنم تبا خنو کی نیتاو ولا لیا دیوم سبیلاو او نبا اخی دیتا سملارو نبا توفیق وکی نیتاو دا سملاری ولا لیا دیوم او نبا توفیق وکی نیتاو سبیلاو دا سملاری لانگی سری قصص شلم سبا آیت چپن ہدایت بمانا دا توفیق سورہ قصص شلم سپارہ آیت نمبر 54 شپاک پنزوسم انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی انکا لا تہدی یقین انتا توفیق نشوان کولے منا چاہتا آبابتا چلتا خوخشی ولیکن اللہ لیکن اللہ یادی توفیق وقی من شاہو چلے چی خوخشی وہو آلم بالمہتدین اور اللہ خفوینے پلارا مندن کباننے آہی دیتا منا توفیق نانگی سور توبہ لسم سپارہ آیت نمبر 37 ہدایت پمانا توفیق نایا تخر زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یدل قوم الکافرین زین لهم خیر تکڑی سین دیتا خیر تکڑی سین دیتا سوء اعمالهم ناکار عملنا ددائیں واللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ توفیق نہ کئی قوم دا کافرانو داو واللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ توفیق نہ کئی قوم دا کافرانو داو ہدایت پماند توفیق دانگی سورہ مومن سلیسم سپارہ آیت نمبر 28 سورہ مومن اتیسم سپارہ آیت 28 اتیسم دا آیات آخر ان اللہ لا یهدی من ہوا مسرف کذاب ان اللہ یقینا اللہ لا یهدی توفیق نہ کئی من ہا چاہتا ہوا مسرف دے مشرق کذاب دیر درو جناو سیدھے موسرے کو دیر درو جناو توفیق نہ کہ ان اللہ یقینا اللہ لا یہدی توفیق نہ کہ منہا چاہتا ہوا مصرف سیدھے موسرے کو کذاب دیر درو جناو اللہ والے درو جوڑی دانگ سورہ توابن اتیسم سپارہ آیت نمبر 11 یولسم ہدایت مانا توفیق ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ ما اصاب من مصیبت نرسی چو مصیبت الا بین اللہ مگر پنجا زد اللہ ومن یؤمن باللہ اور چاچی مان دوڑو پا اللہ وانے یاد قلبہ مضبوط وکیز لدنو پا دین بانے یاد قلبہ مضبوط وکیز لدنو توفیق پور کندتا مضبوط وکیز لدنو پا دین بانے دانگی ہدایت پمانا لدخول الی الجنت جنت تا داخل دل سورہ آراف آیت نمبر 43 ہدایت بمانا دا دخول الی الجنہ جنت تا داخل ایدل اتمہ سپارہ سورہ آراف آیت 43 دریس علیتم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَقَالُوا أَوَيْبًا جَنَّتَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي دَخَلْتُ سِوَتُنَا تُلْخَاسَ اللَّهُ الذي حوزات لنرين هدانا لهذا شلال سمكم غدا دجنتا وما كنا آنونا لنهت ديا داخل دنك جنتا لولا أن هدانا الله كتوفيق نراكرم غدا الله ألا توفيق راكو لولا أن هدانا الله كشري توفيق نراكرم مونگا تا اللہ ومانا دا دخول الى الجنہ دانگی سورہ محمد شوگی سمن سپارا آیت نمبر 5 پینزم سورہ محمد شوگی سمن سپارا آیت 5 سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم زنت توفيق وكيديتا ويصلح بالهم اور اسلاموں کی درست کی حالت نہیں ويصلح بالهم اور درست کی حالت نہیں ويصلح بالهم اور درست کی حالت نہیں حالدے دیکھے مانب یادا کہوں گا ایدن السراط المستقیم مضبوط کیم گا پنی غلابان نے مضبوط کیم گا عبادت کو کہوں گا عبادت سرے کئی کچھ اس مدر تیرہ چی نبیہ اخ ہوئی گی ہر یو سے دیر ابتدا کے دیر پر زور اور شور سرا قرآن زکی و دین زکی و عالم سی دیر زور اور شور میں درس نے شروع کی وہ چلو نے وہ پیر تھی نہ عرص ختم تھی عرص ختم تھی دیو جنا نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی چی کلک تا دا کلک ادر گران کرو سورہ ہود دولہ سمجھ پارا یوسر دولہ سمجھ کوئی 112 فستاقم کما امنتا فستاقم پس کلک ادرے گا کما امر تلک سنگا جو کم کلے سیتا تاو فستاقم کما امر تاو پس کلک ادرے گانک سنگا جو کم کلے سیتا تاو استقامت دا گران کارو کلک ادرے دل دا گران کارو دارنگی سورے شورا کے پھنی سمجھ سپارا اور پھنی سمجھ کیوئی وستاقم کما امر تاو او کلک ادرے گاو لگ سنگا جو کم کنے سیتا تاو وستاقم کما امرتا اوکلا قدرے گا لگ سنگا جو کم کنے سیتا تاو نبی علیہ السلام تا یو صحابی ہوئی کہ حضرت ساس بے وقتا گیر سپین سوا لاخر گیر سپینی دو وقنے رے بڑا سوئی نبی علیہ السلام تو فرمائل شیبنی ہدو واخواتو ہاو زبودا کماو شیبنی ہدو واخواتو ہاو سور ہود بودا کماو اور دلی پمیسل نور آیاتنو بودا کماو چی اللہ وی فاستاقم کماو ملتاو وستاقم کماو ملتاو کلا قدرے گاو لگا سنگا جو کم کونے سیتا تاو کلا قدرے دل دا گران کارو استقامت گران کار دے دیو جنا سوره حمیم سجدہ سلیسی سمجھ بارو گو رہی کہ لابو دردل دا گران کارو سلیسی سمجھ بارا حمیم سجدہ آت نمبر تیسو نیرسم کے ہوئی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ بِزَكَاهَا كَسَانُ قَالُوا شُوَيَّ غَيْرَ رَبُّنَ اللَّهُ رب زم گئو اللہ رے سمت تقامو میاک لک باتی سوپا مانسل توحید باننے تتنزل علیم الملائکتو رازی باپ دی باننے فرشتے اگر جی کلک باتی سے خلق بلے سر بھائی کار کئی کلک باتی کے دل دا گران کارو کلک باتی کے دو تر سپریگ دینا الاستقامت فوق الکراما مجدد الفسانی رحمہ اللہ مکتوبات کی لکھی الاستقامت فوق الکرامہ استقامت ترین دارا کرامت نا اوچھتا درجہ دا کلک ترینی سپا دیکھے دے خلق دی بریگ دینا خویئی بڑے دے دا دی مسئلیت راتل احسان کارو بیا کلک ادری دل دا گران کارو زکوی ان النزینا بشکہا کسان قالو شوئی غینا بن اللہ رب زم گئے واللہ نے سمت تقامو بیا کلک باتی جو پمسل توحید باننے نو خلق واسر بی کاٹو کی دے با یوازی باتی سی اللہ و یوازی نے تتنزل علیم الملائکتو رازی پدی باننے فرشتے او فرشتے بہتوئی اللہ تخافو میرے گئی ولا تحزن وما جن کے گئی وابشروا بالجنہ اور زیر واقلی پر جنت باننے اللہ تی کنتم توعدون ہا جنت تاسو سرواد کولے شوا نانو اولیاؤکم منگا ملگری ساسی فی الحیات دنیا پر جنت دنیا کیوں فی الاخرہ او بدلر پاکرت کے ولکوات رتا سلنفیہ پری جنت کی مات سی انفسکم آچے واری سلن تانسو ولکوات رتا سلنفیہ پری جنت کی مات دون آچے واری تانسو پخلابان نے تشتہی چیز کے واری تدون چی پخلے واری نو استقامت ہو داگران کارو کلک ادری دل پدین باندے ناگران کارو خلق پر اصلا بھائی کار کے خلق پر فریق دینا کلک ادری دوتا اول خو سریخ پر عمل نشکولے او چکل دے اخفر دے عمل توار کی دی بے معاشرہ نپری خلقی نپری دی او خفر پر نپری دی پردی پر نپری دی پغم خادے کی بیا مشران ڈیری کہ خپلا سڑے سمی نو خزی نپری دی کہ خزی ملگری نو بیا خپل قلوان استداری نپری دی بیا خیری خبر دی تراشی چیرہ خپل برانا خفش ناوی خفگان تب گوری یا اللہ خوش آلے یا با اللہ خوش آلے یا با خلق خوش آلے دوارا نکی گی چی خلقم خوش آلے سی یا اللہ خوش آلے سی دا دعال نکی نبی علیہ السلام آبا دعا غسلہ نکلکے دو سوریہ علی عمران کم مومنان اللہ دعا خی جدا سو سوال کوئی نکلکے دو زمانگا اللہ زمانگا ذرو نمک اگے وما اتمایا سوریہ علی عمران درے مجی بارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ارحمنا لا تزغ قلوبنا موقع کے زنا زمگاو بعد از حد تنو پس آغینا چی توفیق را کریں تمگتاو وحب لنا او باقی منتا من لدن کا رحمو در طرف سان مربانی انکا انتا الوحام یقین سبخن کے نکلکی دو دعا کئی دانگی حدیث شریف کی رضی نبی علیہ السلام با تکلکی دو دعا والسلام سوال بے کلو اللہم انی اسألک الصباتی فی الامر والعظیمتا علا الرشد اللہ سے سوال کما تتانا نکلکی دو فدین باننی اور مضبوطیا پہن دہن باننی امام نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک کی معنی کہی اہدنا الصراط المستقیم اے ثبتنا علل من نحاجل علل من نحاجل واضح لکم گا پنی غنار باننے اہدنا الصراط المستقیم لکم گا پنی غنار باننے کشاف کی علامات محشری رحمہ اللہ معنی کہی اہدنا الصراط المستقیم اے ثبتنا علی الصراط المستقیم کلکم گا پنی غنار باننے دانگی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ مانا کہیں اے دن الصراط المستقیم اے استمرنا علیہ مونگا کلکم پدی باننے پدی نی غنار باننے مسائل راضی کی ابو بکر راضی رحمہ اللہ اغم دا اعتراض کرے رہتی تو سوال کے دا سوال کے چیو کہ ہم تلا رنے گا نو دا اسلام نے غلار ندا دا کوئی تحصیل دا حاصل شو لکا دا پن تا سر دے اور تو بولتے ہوئے کہ دا پن را کماتا نا خو تا سر دے تے ہوئی تحصیل دا حاصل تا سر دے ہوتی نا واری نو نی غلار تحصیل دا حاصل چین دا باطل دے اور بیا آگا جواب کئی جدلتا ہدایت پمانا دا صبات دا مضبوطیا نو ہدایت پمانا دا مضبوطیا یعنی سب بیتا علی الصراط المستقیم اور پمانا دا توفیق کی توفیق را کمگتا دا تلو پنی غلارا چاہتی قرآن نہیں رہی سے نا سوال کئی چی توفیق را کمگتا دا تلو پنی غلارا صراط المستقیم قرآن بیارو سمانا کہو اور جیسا قرآن نہیں سی نہ سوال کہ اہدنا الصراط المستقیم کلکی منگا پا قرآن باندی اور تو ہدایت خدوہ مانی سے توفیق اور کلکوالے اور صراط مستقیم نی علا رکم علا زبرین جدا زبیان کم دانے غلار دا بل وہی نامونگا جی پی روانی دانے غلار دا بل بہوئی دانے غلار دا دانے غلارم پی جندل پکار دی دانے غلار صراط مستقیم ناسے چھلے ہر سرے وقف اللہ نے تنے غلار ہوئی قرآن کریم کے صراط مستقیم وہ گاؤں مانو راضی اول مانا دا صراط مستقیم سورہ آل عمران آیت نمبر 101 سلورم سپارا سورہ آل عمران آیت 101 یوصل یو وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم ومن یعتصم باللہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ كُفَّارٌ كَوَيْتَاسُ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ آيَاتُنَا اللَّهُ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ أَبْدَاسُ كِسُنَّتِ پَيْغَمْبَرِ سَلَامِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ أَشَاءَ مَنْغُلُهُ لَغُلِ بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بتا کی تا خود لے سوادتا لارنے گا صراط مستقیم قرآن ومیان تزم باللہ اور چاچ منگو لیو لگو لپا کتاب دا اللہ فقد ہو دیا الان صراط مستقیم بتا کی تا خود لے سوادتا لارنے گا نیغ لارو تا خود لے سواد کی پہ قرآن منگو لیو لگو لی دارنگی سورہ انعام آتما سپارہ آیت 126 یو سلو شپاگیشم آتما سپارہ سورة الانعام آیت 126 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا قرآن لا طرف سادن ایغاو وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا قرآن لا طرف سادن ایغاو قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ فَتَاكِ سَرَ وَعَذِكُمْ نَا تَلَيْلَو لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ پَرَ قَوْمْتِ پَنْوَاقْ لِدَئِينَ دپارا قوم کے پنواق لی رہی دا قرآن نے غلط وحالا صراط ربکا مستقیما او دا قرآن لا درست سادنی غاو بیا اور پسی آیت 153 سورہ انعام یو سل 53 مستمیات اندی آتما سبارکی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا يَقِنًا دا قرآن صراطی مستقیمن لازم آدنی غاؤ اللہ وید وَأَنَّ هَذَا يَقِنًا دَا قُرَان صراطی مستقیمن لازم آدنی غاؤ فَاتَّبِعُوهُ نُدِي پَسِرَوَان شَئِ قُرَان پَسِرَوَان شَئِ دَانِ غَلَّا دَاؤ فَاتَّبِعُوهُ نُدِي پَسِرَوَان شَئِ دَانِ سُوَي سُورَا پِنِّسَوَا سِبَارَا آیت نمبر 52 دو پندو سم سورہ شورا آیت 52 پینی سمجھ پارا وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي يَقِينًا خَامِخَ الْأَرْخِ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لَارِنِ غِتَاو قُرْآن تاو قُرْآن نے غلا داو سورہ یاسین کوئی اول کیم یاسین دو اسم اجبارہ سورہ یاسین اول لسورت کی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على صراط مستقیم یاسین والقرآن الحکیم شاید قرآن نا حکمت نا کتاب دے یاسین والقرآن الحکیم شاید قرآن نہ حکمت کتاب دے انکا لمن المرسلین على صراط مستقیم یقیناً تو اپنے غلار باندے انکا لمن المرسلین یقیناً تو خواہقان پیغمبران نہیں على صراط مستقیم پلارنے غماندے تو اپنے غلار باندے لارنگی سورہ زخرف اندیس میں سپارہ آیت 43 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ نبی علیہ السلام تعالیٰ حکم کئی فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ سورہ زخرف آیت 43 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ فَاسْمَنْكُ لِلَا جَوْفَا كِتَابَنِي چوہے کے نیسی تاتاو انکا نان صراط مستقیم یقیناً تاپنے غلار باننے انکا نان صراط مستقیم یقیناً تاپنے غلار باننے نیو علار قرآن کریمو نانگی بے ممانا در صراط مستقیم تابداری در نبی علیہ السلام سورہ فتح شپگشتم اشبارہ ہو گرئی تابداری در نبی علیہ السلام دوے ممانا در صراط مستقیم تابداری در نبی علیہ السلام سورت الفتح دوے میاد لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما ویہدیک او توفیق ولرکی تاتا مضبوط بکی تانرا صراطا مستقیما پنی غلار باننی پا قرآن باننی وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا او مضبوط پکی تا لرا پنیغ نار باننی پا قرآن باننی وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا او مضبوط پکی تا لرا دلتا تابداری در نبی علیہ السلام وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا او مضبوط پکی تا لرا پنیغ نار باننی تابدارے در نبی علیہ السلام باننے دانگی سورہ صافات دریشتم سپارا آیت نمبر 118 یو سلو اتلتم وعدیناہم صراط المستقیم وعدیناہم صراط المستقیم اخوذلی امگا دی دوالتاو لارنے گا مضبوط گنی دوارو لڑاؤ پنے غلار باننے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام پنے غلار باننے نانگی ہارنے غلار سورہ حج اول سم سپارہ آج ستا سال سورہ حج واللسم سپارہ آیت نمبر 67 وش پیتا ودعو الی ربک انک لعلی صراط مستقیم ودعو الی ربک اور غر خلقا دا آیت اخر کی ودعو الی ربک اور غر خلقا کتاب درم ساتا انك لعلى هدى مستقيم يقينا تو هدايت نيغباني يقينا تو هدايت نيغباني دانگی سوره فرقان آیت 27 وشتم قیامت کی بابی افسوس کئی وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا ویوم آنت یعظ الظالم چی شک پر گئی ظالمان علا یدہ فقل اللہ سنمانی یقول وائی بیا لیتنی حیا سوچ ما لنا اتخذت چنیو لے میرے مع الرسول سبیلا پتاب دارے رب عمل اسلام کی لاراو دویم نیغ الار تابداری در نبی علیہ السلام دریم مانا در صراط مستقیم عبادت دا اللہ دریم مانا عبادت دا اللہ سورہ آل عمران دریم جبا آیت 51 یو پنزوستم عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ ربی و ربکم فعبدون هذا صراط مستقيم ان الله ربي يقينا الله رب زمانه وربكم ورب ساسده فاعبدوه واسبادر كين دي الله هذا صراط مستقيم دالارا نغنا دالارا برابر داو دالارا نغنا سورة ياسين آيات 61 يوسف يتكي وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صراط مستقيم سوره ياسين آيات 61 يوش بيتا دريسمج بارا وان يعبدوني هذا صراط مستقيم اي ما تدو كي زما داني غنا دا سوره مريم پاسمج بارا آيات 33 آتم دا عيسى عليه السلام قول نقل كي فاتر وسر وروري وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَوَسَرُوا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي أَيَقِنَنَ اللَّهَ رَبْ زَمَادِي وَرَبُّكُمْ وَرَبْ تَعْسُنِي فَاعْبُدُوهُ فَسِبَاتَتُ قَيْتَ دِيَ اللَّهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ دَالَ رَنِغَنَوْ دَالَ رَبَرَبَرْنَوْ هذا صراط مستقيم دانګ ورپسې آیت 43 ابراهيم عليه السلام پلار ته وایي سورې مريم آیت 43 يا واتيني قنجا اني من العلم ما لم ياتكاو فتريني انك صراط سويا ابراهيم عليه السلام پلار ته وایي فتريني تابداريو کان زمو انك صراط سويا او باکه ما تا تا لارنی گاؤ او باکه ما تا تا لارا برا برا لارنی گاؤ نو دری مانی سی دا صراط مستقیم قرآن کریم او نبی علیہ السلام تابیداری او دا اللہ عبادت مطلب لطول یو دے دا اللہ عبادت دے طریقے خودل دا پارا اللہ نبی علیہ السلام را لے گلے ہو او د دې لپاره قران را لګلو نو د نبی اسلام تابعداري نو قران تابعداري نه الله تابعداري دا یې ټول یو مطلب دی قران نبی اسلام د قران د رسول لپاره الله را لګلو او د عبادت طریقې موږ ته خولې نو معنا دا سو اے دین الصراط المستقيم توفیق را کیم نتاو د ذکر د قران او دې ځان قران نه سره نو هی ماندا کې اے دین الصراط المستقيم کله کوم نه په قران باندې دوه معنی په توفیق او کله کواله اے دین الصراط المستقيم چا چې قران نه دی چې اما ادعا کوي اے دین الصراط المستقيم توفیق را کوم نه تا د ذکر د قران او چا چې ریته ځکه یې ناوی وی ایدن الصراط المستقیم کلا کیوں گا پا قرآن ماننے ایدن الصراط المستقیم کلا کیوں گا پا قرآن ماننے منسکو انبیان منسکو بانگوئی